กำลังจะทำอะไรน่ะแล้วนั่นคุณจะไปไหน อย่าส่งเสียงดังสิเดี๋ยวจะตื่นกันหมดเดี๋ยวฉันจะกลับมานะ แต่นี่มันมืดมากแล้วนะ ไม่เป็นไรยังพอมีแสงดวงจันทร์อยู ่ดีๆ ดีคุณกลับมาแล้วไปสนานเลยแล้วนั่นเอาอะไรกลับมาด้วยน่ะ สมบัติเงินทองแล้วก็เสื้อคลุมของบาบิโลน ท่านไปเอามาจากไหนน่ะ ก็เยริโคไงจะเป็นที่ไหนสิเล่า แต่โยชูวาได้สั่งทุกคนเอาไว้แล้วนะว่า ไม่เป็นไรหรอกนะจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้แล้วเราจะรู้กัน ฉันจะไม่บอกใครอาคารคุณเป็นสามีที่ฉลาดจริง โยรามท่านแม่ทัพตอนนี้ทหารของเราก็พักผ่อนกันพอสมควรแล้วนะท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการยึดเมืองไอฉันว่ามาอยู่ทางทิศตะวันตกไม่ไกลจากที่พวกเราอยู่นักใกล้กับเมืองเบธเอลท่านคิดยังไง ท่านโยชูวาฉันคิดว่าไม่เคยมีใครเห็นเมืองนั้นขอแนะนำว่าพวกเราควรส่งคนไปสอดแนมก่อนจะดีกว่า ดีโยรามฉันจะขอให้ท่านจัดคนไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ท่านโยชูวาคนสอดแนมของเราได้กลับมาแล้วและพวกเราพร้อมที่จะรายงานให้ท่านทราบ ดีพวกท่านกลับมาเร็วดีนี่ไหนลองบอกซิว่าท่านพบอะไรบ้าง เมืองไอเป็นเมืองเล็กๆมันมีผู้คนอาศัยอยู่มากนักไม่จำเป็นต้องส่งคนทหารของเราไปทั้งหมดแค่สองหรือสามพันคนก็สามารถเข้ายึดครองเมืองนั้นได้อย่างสบายแล้ว แม่ทัพโยรามจงจัดเตรียมทหาร 3,000 คนและทำภารกิจนี้ในวันพรุ่งนี้ดีไหม ได้ครับท่านผมพร้อมจะไปแล้วครับ อ้อมีอีกอย่างนึงของที่ได้จากการยึดเมืองให้แบ่งกันก็แล้วกัน ครับท่าน แต่เมื่อเหล่าทหารกลับมาพวกเขาไม่ได้นำเงินและทองแกะหรือวัวกลับมาด้วยดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับชัยชนะกลับมาได้ซ้ำผู้คนก็เริ่มรวมตัวกันและได้รู้ถึงข่าวร้าย พวกเราแพ้อย่างราบคาบท่านโยชัวผมไม่เคยรู้เลยว่าทำไมพวกเราทหารของเมืองไอถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้พวกนั้นได้ไล่ตีพวกเราหลายใหม่เราเสียทหารไป36คนครับท่าน พวกเราจะทำไง นั่นสินั่นสิ เป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้ไปได้แย่จริงเล ยโยชัวและพวกผู้ใหญ่ชาวอิสราเอลต่างก็ไปซบหน้าลงกับพื้นข้างหน้าหีบแห่งพระเจ้าฉีกเสื้อของตนแล้วเอาผงคลีดินใส่ศีรษะด้วยความเศร้าโศก ข้าแต่พระเจ้าจะไหนพระองค์จึงนำชนชาตินี้ข้าแม่น้ำจอร์แดนมาเพื่อจะถูกทำลายอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดนก็จะดีกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะทูลพระองค์อย่างไรหากอิสราเอลหันหลังหนีจากศัตรูซะแล้วเพราะว่าศัตรูของพวกข้าพระองค์คงจะได้ยินและทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของข้าพระองค์ไปจากโลก โยชูวาจงลุกขึ้นเถิดชื่อไหนเจ้าจึงซบหน้าลงเช่นนี้เล่าอิสราเอลได้กระทำบาปเขาได้ยักยอกของที่ต้องทำลายพวกเขาได้ขโมยโกหกพวกเขาได้เอาของที่ต้องสาปแช่งไว้เป็นของตัวเองหากเจ้าจะยังไม่ทำลายสิ่งที่ต้องทำลายแล้วเราจะไม่อยู่กับเจ้าอีกต่อไปจงลุกขึ้นชำระประชาชนสวรรค์พรุ่งนี ้ดังนั้นโยชูวาจึงลุกขึ้นแต่เช้ารู่และเรียกผู้คนไปที่พระพลาพระเจ้าจะเปิดเผยผู้ที่ก่อปัญหาให้กับอิสราเอลท่ามกลางผู้คนเหล่านั้นมีชายคนหนึ่งชื่อว่าอาคารผู้เป็นต้นเหตุในครั้งนี้เขารู้สึกกลัวมาก อาคารโยชูวาจะตัดสินใจได้ยังไงว่าเผ่าไหนเป็นผู้กระทำความผิดเนี่ย ใช่ใช่ ฉันว่าจับหลักมั้ง อ๋อถ้าอย่างนั้นพระเจ้าจะทำให้ชื่อของคนนั้นเปิดเผยออกมาอย่างไม่ต้องสงสัยละ ยูดาย คนของเผ่ายูดา ใช่ ยูดา ใช่ เผ่ายูดานั้นเป็นเผ่าของฉันนี่ ฉันไม่ชอบแบบนี้เลยใกล้เข้ามาทุกทีละเขากำลังจะจับชื่อของตระกูล ตระกูลของเสบดี ไม่ใช่นะไม่ใช่ ใครที่อยู่ในตระกูลเสบดีจงออกมา ในที่สุดโยชูวาก็จับฉลากชื่อของบุตรหลานของเสบดี เป็นชื่อของฉันอาคาร อาคารอยู่ไหนอาคารอยู่ไหน อาคารอยู่ไหนอาคารอยู่ไหนออกมาแล้วมาแล้วจะถูกเรียกแล้วอาคาร ฉันควรจะทำยังไงจะทำไงดีอ่ะฉันไม่สามารถจะปิดบังได้ผู้คนมากเกินไป อยู่ไหนอยู่ไหน มาเลย มาเลยอาคาร ฉันอยู่ที่นี่ท่านโยชูวาฉันกำลังมา เขาเองเหรอเนี่ยโอ้อาคารลูกเอ้ยจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอลสารภาพบาปต่อพระองค์บอกฉันมาเถอะว่าท่านได้กระทำสิ่งใดไปอย่าปิดบังอีกเลย เป็นจริงข้าได้กระทำบาปต่อพระเจ้าแห่งอิสราเอลเมื่อข้าเห็นเสื้อคลุมของเมืองบาบิโลนเงิน200เชเคลและทองคำหนัก50เชเคลข้าก็อยากได้มันจึงได้ซ่อนไว้ที่ใต้ดินที่เต็นท์ของผม ส่งคนไปดูที่เต็นท์ของอาคารสิและนำของต้องสาปเหล่านั้นออกมา พวกเขาได้นำตัวอาคารบุตรเสราและของทั้งหมดทั้งเงินทองเสื้อผ้าและเต็นท์ของเขาไปที่หุบเขาอาโคและชาวอิสราเอลทั้งหมดก็ได้ปาก้อนหินใส่เขาก้อนหินนั้นก็สูงขึ้นเป็นกองใหญ่เป็นการลงโทษสำหรับบาปแห่งความโลภพระเจ้าทรงทุลาจากความโกรธและพูดปลอบโยชูวาว่า อย่ากลัวไปเลยอย่าท้อถอยจงนำทหารทั้งหมดไปกับเจ้าแล้วมุ่งหน้าไปยังเมืองไอเราได้มอบกษัตริย์แห่งเมืองไอไว้ในมือของเจ้าแล้วรวมทั้งประชาชนของเขาเมืองและแผ่นดินของเขาด้วยเจ้าจงกระทำกับเมืองไอเช่นเดียวกับที่กระทำต่อเมืองเยริโคแต่ของที่เอามาตกเป็นของเจ้าได้จงตั้งคนกำลังซุ่มไว้ที่หลังนี ้โยรามท่านจงคัดเลือกเอาทหารที่ดีที่สุด 30,000 คนไปทำการรบกับเมืองไอและจงเตรียมทหาร 5,000 คนซุ่มอยู่ทางหลังเมืองทางทิศตะวันตกส่วนชั้นและทหารที่เหลือจะรุดหน้าไปคืนนี้และไปตั้งค่ายไว้ทางทิศเหนือของเมืองไอพวกเราจะรบแต่เช้าตรู่ชั้นและเหล่าทหารจะล่วงหน้าไปก่อนผู้พิทักษ์เมืองจะต้องออกมาต่อสู้กับพวกเราอย่างแน่นอนพวกเราจะแกล้งทำเป็นพ่ายแพ้และเริ่มถอยทัพกลับไปแล้วพวกเราจะล่อคนที่มีฝีมือดีออกมาให้ไกลจากเมืองพวกที่แอบซุ่มอยู่จะเห็นชั้นยื่นหอกออกไปยังเมืองไอนั่นเป็นสัญญาณที่จะให้พวกที่แอบซ่อนอยู่ออกมาจากที่ซ่อนและเข้ายึดโครงเมืองนั้นแล้วจุดไฟเผาเมืองก่อนเมื่อพวกเราเห็นควันไฟที่ไหม้เมืองพุ่งขึ้นมาพวกเราจะหันกลับไปสู้ให้ถึงที่สุด ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงมอบชัยชนะให้กับอิสราเอลและพลทหารที่ได้ชัยชนะกลับมาก็ได้รับข้าวของมากมายกลับมาด้วยพวกเขาจึงสรรเสริญพระเจ้า